NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse prins Harry komt in de komende dagen vanuit de VS naar het Verenigd Koninkrijk om zijn vader te zien. Koning Charles heeft een vorm van kanker. Het is niet bekend welke vorm en in welk stadium. Charles legt zijn publieke taken voorlopig neer, maar werkt achter de schermen door. De VN gaat onderzoeken of de Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA van de Verenigde Naties wel neutraal is. Het onderzoek komt omdat de UNRWA volgens Israël betrokken was bij de aanval van Hamas op 7 oktober. Snap, het moederbedrijf achter Snapchat, gaat 10% van het personeel ontslaan. Dat komt neer op 500 werknemers. Snap zegt nu te weinig te verdienen aan advertenties en de 5 miljoen betaalde lidmaatschappen. Ook bij andere techreuzen als Google, Microsoft en Meta vielen de afgelopen maand al 24.000 ontslagen. En Lowlands heeft ruim 6.000 festivalkaartjes onderschept. Die waren opgekocht door tussenhandelaren. Die opkopers wilden ze voor veel meer geld weer doorverkopen. De organisatie heeft de tickets ongeldig verklaard. En die komen komend weekend in de verkoop voor de originele prijs van €325. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Lobbyisten zoeken nieuwe ingangen tijdens de formatie, kopte de Volkskrant afgelopen woensdag. Zij dienen hun wensenlijstjes in bij de informateur Ronald Plasterk. Maar dan ben je er nog niet. Nu de PVV als grootste partij aan de onderhandelingstafel zit, is het onwennig voor lobbyisten die hun belangen op de kaart willen krijgen in Den Haag. Moeten zij zichzelf inderdaad opnieuw uitvinden, of blijkt het straks toch gewoon business as usual? Ik ga bespreken wat hier de consequenties van zijn. Dan doen we met Arjan Korteweg. Hij is politiek journalist voor de Volkskrant. Ja, ik ben niet echt met pensioen, hè? Ik beschrijf eigen baas geworden. Eigen baas? Ja. En tot een groot plezier. Maar ik ben uit vaste diensten bij de Volkskrant door mijn leeftijd. Maar schreef vele boeken. Heeft toch wel een bijzondere link met de lobbycratie in Nederland. Gaat hij zo direct aan u uitleggen. Daarnaast zit Oliver van Loo. Hij is zelfstandig lobbyist. En hij is de man die ooit lobbyde bij de man die aan de andere kant van de tafel zit. Dat is namelijk de managing partner bij Meines Holla & Partners. Oud-D66-Kamerlid, oftewel Bert Bakker. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, Arjan Korteweg. Lobbycratie, Nederland lobbyland. Jaren en jaren op het Binnenhof rondgelopen. Kun je nog eigenlijk herinneren waar je fascinatie voor de lobby begon? Ja, jaar en jaar. 9 jaar, om precies te zijn. En het begon in 2015 eigenlijk. Omdat het is een soort heel lang een soort blinde vlek in de journalistiek geweest, in elk geval. Het bestond. En heel Den Haag ging daar eigenlijk vrij soepel mee om. Wij behoorden tot de landen, Nederland behoorde tot de landen waar het nooit een probleemonderwerp is geweest, lobbyen, voor zover ik weet. En maar niemand eigenlijk wist ook precies hoe het werkte en wat het deed. Dus we zijn dat toen gaan bekijken. Van, je zag veel mensen uit Den Haag terugkeren als lobbyist, politici, maar ook woordvoerders, medewerkers, journalisten ook. Kwamen terug als lobbyist. Dus er zat een direct verband tussen die twee. En we zijn gaan proberen dat samen met collega Alina Huisman dat in kaart te brengen. En dat heeft toen tot een aantal series in de krant geleid. Tot onderzoek, hoe zit dat percentueel? Hoeveel Kamerleden, hoeveel medewerkers worden lobbyist? Waar komen ze eigenlijk vandaan? En hoe werken ze? Op welk moment proberen ze hun belangen te behartigen? En uiteindelijk is dat een boek geworden, Lobbyland. Zo is het. Public affairs, Bert Bakker. Als het woord lobby valt, dan heb je vaak dat een lobbyist dan een beetje zuinig je aankijkt als je dat woord gebruikt. Liever public affairs, hè? Nou, het ligt in elkaars verlengde. Ik gebruik public affairs altijd voor het leggen van relaties, het bouwen van een reputatie van welke organisatie dan ook maar, hè, in de ogen van politici. En als je dat goed hebt gedaan, kun je makkelijker lobbyen, oftewel beleid beïnvloeden. Dus in die zin hangt het heel erg samen. Toen u Kamerlid, u heeft natuurlijk nu, zeker omdat u bij een gerenommeerd kantoor werkt, managing partner daar bent, dus u heeft een ongelooflijk dagelijks goed inzicht over de impact in de politiek van de lobbykantoren. Was u zich eigenlijk van die impact bewust toen u nog Kamerlid van D66 was? Oh ja, zeker. En ik denk dat ieder Kamerlid zich daar wel van bewust is. Want, ja? Ja, want over het algemeen hebben lobbyisten ook goede toegang. Al is het, geldt dat niet voor elke lobbyist bij elk Kamerlid. Kamerleden kiezen natuurlijk gewoon hun eigen lobbyist om zaken mee te doen. Dingen die bij ze aansluiten of waar ze goede informatie van krijgen. Ook als ze het niet mee eens zijn. Ja, dan willen ze dat toch hebben om de tegenargumenten te kennen. Hoeveel PVV'ers heeft u in het wild gesproken de afgelopen 2 weken? Oh, een stuk of 4, 5. Echt waar? Ja. Doen ze voor een oud D66-Kamerlid gewoon de deur open? Je komt ze wel eens tegen. Organiseert u dat semi-spontaan, dat u ze in de gang tegen het lijf loopt? Nee, zeker niet. Je komt ze gewoon ook wel eens spontaan tegen. En dat was de afgelopen week het geval. Maar het zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En het is wel zo dat de PVV door veel lobbyisten, maar ook door veel organisaties de laatste jaren een beetje gemeden is. Ja, dus daar willen we liever niet mee praten. En nu is de werkelijkheid een heel andere geworden. Dus nu moet je er wel mee praten. Maar het zat toch ook omgekeerd? Maar omgekeerd was het ook, Arjan, dat de PVV niet zoveel behoefte had. Maar ook zij hebben natuurlijk nu een andere rol. En dat beseffen ze ook heel goed. Dus van beide kanten is er wat dat betreft wel wat verandering te zien. Concreet, waar gaat het over? U belt en de telefoon wordt ineens opgenomen. Ja, maar kijk, we hebben natuurlijk een heel kantoor, hè, met meer dan 20 mensen. Dus al die mensen hebben relaties en ook met PVV'ers. Hè, dus hebben contacten en een netwerk. En de een is wat makkelijker dan de ander, maar je komt altijd wel binnen. Kijk aan. Ik ga naar de andere kant, daar zit Oliver van Loo, in stemmen te knikken. U heeft ooit, voordat u zelfstandig lobbyist werd, heeft u gelobbyd bij de man aan de overkant die we net hoorden, Bert Bakker. Ja, dat klopt. Waar ging het over? Mark Rutte was staatssecretaris van Onderwijs. Er gingen 30.000 studenten demonstreren tegen zijn leerrechter. Dat betekende efficiënter studeren, niet meer 11 jaar, maar nominaal plus 1. En wat meer collegegeld betalen. En een week voordat, niet de premier, maar voordat hij als staatssecretaris op het Malieveld stond, dus die 30.000 studenten zouden dan op Rutte daar gaan scanderen, werden in Wit-Rusland de verkiezingen gefraudeerd. En iedereen die dus vanwege zijn politieke overtuiging ging demonstreren tegen die gefraudeerde verkiezingen, die werd van de universiteit geknikkerd. Met andere woorden, het enige wat ik je kan ontnemen als Lukashenko is je toekomstperspectief. En toen heb ik een demonstratie georganiseerd op Malieveld, omdat ik toch wel, ook al was ik JOVD'er, ik dacht, ja, dit verwende gedrag van onze studenten, dat zit me niet echt. En toen heb ik Mark gebeld en gevraagd, kunnen we niet een noodfonds oprichten voor die studenten uit Wit-Rusland om hier gratis af te studeren? Met als signaal, ga de straat op, ga demonstreren voor de eerlijke verkiezingen. Maar dat werd dus een kabinetsbesluit, maar dat werd niet uitgevoerd door minister Verdonk, want die was ook kandidaat lijsttrekker. En die gunde dus niet positieve aandacht voor de premier, ondanks dat ik wel aan haar vroeg aan de telefoon, toen u de eed aflegde bij de koningin, zo waarlijk helpen mij God almachtig, heeft u toen gezegd, behalve als ik kandidaat lijsttrekker ben. Nou, dat heeft ze natuurlijk niet gedaan. Dus toen heb ik Bert gebeld tijdens Nederland-Argentinië. Het was een WK-wedstrijd. En wat voor een? Tijdens een pauze. En toen vroeg ik, ja, ik heb je hulp nodig en kunnen we deze minister aanpakken? Want het ging mij niet om de persoon. En toen heb jij mondeling een vraag ingediend. En toen moesten ze allebei naar de kamer komen. Wat ik doodeng vond, want ik was nog student. En ik dacht, shit, nu komen en Mark en Riet allebei naar de kamer. En dat heb ik nu veroorzaakt. Maar om daar dan één ding aan toe te voegen. De volgende keer dat hij op het VVD-congres kwam, kwam die Rita tegen en die zei, meneer Van Loo, uw politieke carrière bij de VVD is al beëindigd voordat hij was begonnen. Ja. Oh, echt waar? Ja. Ja. Maar het is toch wel aardig goed gekomen. Maar gelukkig zit ik niet in de politiek. Goed. Laten we maar in deze rol blijven. We hebben een boel te bespreken over de huidige stand van zaken en vooral ook de nabije toekomst. Daar praten we uitgebreid door. Eerst gaan wij naar datzelfde politiek Den Haag. De formatie kende vandaag een bijzondere dag. En dus hebben wij Thomas van Groningen, onze politiek verslaggever, aan de lijn. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Ja, er werd dus vandaag druk gesproken, onderhandeld, geformeerd, maar zonder Ronald Plasterk. Leg uit. Ja, dat vond ik toch ook wonderbaarlijk. Vanmorgen bleek dat formatiegebied in de Tweede Kamer, zoals dat met een mooi woord heet, dat bleek leeg. Afgelopen vrijdag ving ik al op dat die partijen niet onder leiding van Plasterk vandaag gingen praten. Maar ik dacht, dan gaan ze helemaal niet praten. Dat bleek dus toch anders te zitten. Toen was dit weekend even wat gechirp van de Haagse vogeltjes. Die zeiden, nee, ze gaan 1-op-1 sessies houden met elkaar om het vertrouwen te bevorderen. Maar vandaag bleek het dus dat ze uitgenodigd waren op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerst was de geheime locatie, dat lekte uit via de Telegraaf dat ze ergens zaten. En later wist RTL Nieuws te achterhalen dat ze op het ministerie van Dylan Jesselgus van de VVD dus, op haar ministerie, dat ze daar toch met z'n vieren zaten de vier leiders bij elkaar om te praten over, ja, blijkbaar toch wat er ontstaan is de afgelopen tijd. Namelijk, ja, wat we allemaal gezien hebben. Het openlijke geharrewar, zal ik het maar even noemen, onderling. Waardoor je van buitenaf denkt, die vier hebben er helemaal geen vertrouwen in onderling. Nou, daar hebben ze blijkbaar aan gewerkt. En dat ziet er blijkbaar toch nog enigszins goed uit. Want ik begrijp dat er waarschijnlijk morgen verder gepraat wordt. Maar het woord vertrouwen valt heel vaak de onderlinge chemie. Er is wel een kink in de kabel. Daar moet iets vlot getrokken worden. Dat mogen we wel concluderen. Ja, en de vraag is een beetje wat dan precies? Dat zal te maken hebben met dat vertrouwen. Maar goed, het gaat natuurlijk ook over inhoudelijke punten. Wie haalt wat binnen? Laten we eerlijk zijn, daar gaat een formatie bottom line natuurlijk over. We weten daar weinig over. Dus in die zin, de radiostilte wordt vaak doorbroken door allerlei meninkjes over elkaar. En over, nou, afgelopen weekend over de boerenprotesten. Omtzigt vond dan dat Caroline van der Plas zich niet stevig genoeg had uitgesproken tegen impliciete dreigementen aan een Kamerlid uit zijn fractie. Nou ja, zo gaat het heen en weer. Maar echt over die inhoud, daar horen we mondjesmaat wat over. Ja, het is heel moeilijk op financiën. Ja, het is moeilijk op asiel, omdat de VVD en de PVV mogelijk die spreidingswet niet willen uitvoeren. Die willen gewoon zeggen, joh, we gaan geen dwang toepassen. Dat zit bij Omtzigt dan weer niet goed. En ik hoor zelf heel de tijd dat bij een nieuw sociaal contract er toch de harde eis ligt dat aan het einde van deze fase er in het eindverslag van Plastek toch echt moet staan hoe het kabinet eruit gaat zien. Wordt dat een extra parlementair kabinet? Wordt dat een zakenkabinet? Gaan die vier fractievoorzitters die daar nu onderhandelen, gaan die ook in dat kabinet? Nou, de vurige wens daar is nee. Maar kunnen ze daar ook een harde afspraak over maken? Ik begrijp dat men daar nog niet uit is. En dan zien we dus 10 minuten geleden op X komt dan Geert Wilders, want die gaat daar gewoon mee door met dat twitteren. Of X'en moet ik dan geloof ik zeggen. De kiezer heeft gesproken en wil een ander beleid. Ik vind dat de inzet van de partijen die nu onderhandelen dan ook echt moet zijn om er samen uit te komen. Dat moet ook echt gaan lukken, omdat dat het beste is voor Nederland. Ja, wat moeten we daarvan maken? Hij heeft zelf, anderhalf week geleden nog getwitterd dat hij geen lastenverzwaringen wil. Ofwel, de belastingen mogen niet omhoog. Maar dat mag ook niet flink bezuinigd worden. Ja, dat is best moeilijk. Anders nieuwe verkiezingen, daar dreigde hij mee. En nu zegt hij, het moet gaan lukken omdat het beste is voor Nederland. Ja, jongens, dat is toch wel een ingewikkelde positie. Hij heeft nogal wat eisen op tafel gelegd, deze Geert Wilders. Althans, dat zien we op zijn eigen Twitter. Arjan Korteweg, als parlementair verslag hebben we ook wel vele formaties van dichtbij bekeken. Kunt u ergens chocola van maken met alle minimale informatie die we krijgen? Nee, ik zou graag ja zeggen, maar dat is heel erg moeilijk, omdat het inderdaad zo instabiel is wat er gebeurt. En je onmiddellijk afvraagt, waarom willen ze Plasterk erbuiten houden nu? Ja. Is die dan een stoorzender geworden? Verspreidt die te veel goed humeur, waardoor die misschien de tegenstellingen een beetje toedekt? En durven ze zonder hem dingen te zeggen die ze met hem erbij niet durven te zeggen? Dat zijn wel de dingen die je gaat afvragen. Ze willen blijkbaar niet inhoudelijk door, hè, vandaag. En als ze het nog een dagje doen, morgen ook. Dus ze hebben echt, want je zei, dat is goed nieuws. Ze gaan morgen nog een dag. Eigenlijk is dat slecht nieuws. Als ze nog een dag nodig hebben zonder Plasterk om de humeuren weer een beetje op één lijn te krijgen. Thomas, mag ik even dat vragen? Jij zei dat even net, ze gaan morgen doorpraten. Is dat inderdaad even dan inderdaad weer zonder Plasterk? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik kreeg de indruk dat men op het inhoudelijke vlak in ieder geval een soort van uitgepraat was, gek genoeg. Ja. Maar dat strookt dan weer niet helemaal met het beeld dat ze er niet uit zijn. Dus ik durf daar geen niet zeker te zeggen. Bert Bakker, je zou ook kunnen zeggen, even hoe ver je ook van elkaar verschilt, als je met elkaar de beslissing neemt, wij gaan formeren, we gaan het een serieuze kans geven, dan is een klein minimale manier om iets van een verstandhouding te krijgen, is dat radio stilt. Dat is niet leuk voor de journalisten. Ja. Maar dat geeft wel een soort kracht en een dynamiek om dat proces heen. Dat je in ieder geval die afspraak met elkaar maakt. Het feit dat Wilders, sommige mensen zeggen, de tweets die nu de afgelopen week verstuurd zijn van mildere toon dan daarvoor, maar hij gaat door met communiceren met de buitenwereld. Dus die radio stilte wordt niet in acht genomen. Wat leid je daar aan af? Ik kan me voorstellen dat partijen aan tafel zitten die zeggen, we hoorden het net ook van Thomas, hè, dus op een gegeven moment wil je weten in welke vorm je dat kabinet gaat gieten. En dan gaat het ook over functies, rolvastheid, afspraken over wat je wel niet van elkaar gaat accepteren. Als er eentje van die onderhandelende partijen zich nu al niet op geen enkele manier een afspraak weet te houden om de simpele afspraak, in dit geval radio stilte, Wat kunnen we daaruit concluderen? Ja, nou ja, ja, eens. Ik ben het helemaal met je eens. Tegelijkertijd, volledige radiostilte kan niet. Want mensen moeten soms ook optreden, zoals Jezilkus vorige week op haar congres. Omtzigt organiseert een ledenraad binnenkort. Caroline van der Plas moet natuurlijk op de boerenacties reageren. Daar moet je ook wel allemaal begrip voor hebben. Maar die formatie zelf moet zoveel mogelijk in radiostilte plaatsvinden. Is dat niet het geval? Ja, dan wordt te zichtbaar wie wat inlevert en op welk moment en waarvoor. En dat is eigenlijk een beetje het geheim van de formatie. Dat je daar gewoon met elkaar afspraken over maakt en dan gezamenlijk gaat staan voor wat daarin komt. Waarbij het dan ook nog eens een keer zo is dat degene die de verkiezingen wint en normaal gesproken de premier levert, of dat nu ook zo is, moeten we wachten. Maar ja, die moet vaak inhoudelijk nogal de anderen tegemoetkomen om die anderen ook over de streep te halen. Maar dat is normaal. En de zaak is niet normaal nu. En we moeten echt afwachten hoe het gaat. Want het is heel lastig te duiden. We krijgen ook wel signalen dat men eigenlijk al veel verder is dan iedereen denkt. Oh, echt waar? Ja, dat hoor je zo af en toe. Maar ook dat, hè, kan ik niet onderbouwen. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat ze op een aantal punten elkaar al wel dicht genaderd zijn. Maar dat zou helemaal apart zijn. Dus als je zegt, we zijn op een bepaalde onderwerpen, even los van welke dat zijn, is een soort basis gecreëerd, als in, dat vinden we elkaar. Ja. Dat je dan nu eigenlijk ineens toch als een soort onderbreking van het proces moet zeggen, hey, we gaan toch even zonder plaswerk even aan vertrouwen en de chemie werken. Nou ja, ik kan me eerlijk gezegd niet zo goed voorstellen hoe je aan de chemie werkt met z'n allen dan. En wat doe je dan? Ja. Ga je dan naar een wellnesscentrum of zo? Nou ja, in dit geval het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het wellnesscentrum van het Binnenhof. Arjan Korteweg, ik dacht dat ik u... Ja, nou ja, twee dingen. Bij eerdere formaties was het altijd zo dat de woordvoerders van de partijen, of de spindokters, als je zo wil noemen, die opereerden gezamenlijk van, dit kunnen we naar buiten brengen. Dat waren er dan vier de laatste tijd. Hadden samen een appgroepje meestal. En daar bespraken ze in van, dit kan naar buiten en hier zijn we het over eens. Dus dit is de sfeer. Dat was dan wat je hoorde. Ik krijg niet het gevoel dat nu dermate aan de hand is. En het is ook een beetje dat, zeg maar, er wordt nu Lego en Playmobil en Meccano daaruit wordt geprobeerd om iets te maken. Het zijn partijen die dit nog nooit bij de hand hebben gehad. Die nog nooit. En Nederland is sinds de Tweede Wereldoorlog door vijf partijen bestuurd. En nu zitten er ineens drie aan tafel die nog nooit bij de macht in de buurt zijn geweest, eigenlijk. Overigens kan ik me heel goed formaties herinneren waarin het niet zo ging, hoor. Maar waarin elke woordvoerder voor zich aan het eind van de dag het plaatje nog eens even ging inkleuren. Zodat journalisten ook konden begrijpen wat er nou echt allemaal besproken was. Ja. Dus het verschilt heel erg met formatie. En ik ben het wel met je eens, het moet nu een beetje opnieuw worden uitgevonden. Vanwege het feit dat er zoveel nieuwe mensen aan die tafel zitten. Ja. Thomas, je moet ook een beetje af en toe als politiek commentator en zeker als verslaggever je instinct durven volgen. Als je op dat Binnenhof banjert, wat zegt je gevoel? Heb je gevoel dat partijen bezig zijn om een zo slimme mogelijke exitstrategie voor te bereiden? Of moeten we inderdaad, zoals Arjan Korteweg hier schetst, gewoon eens even iets coulanter zijn? Het is ook heel nieuw en het is een hele aparte situatie en dat moet gewoon tijd en ruimte hebben. Nou, er werd hier net gesuggereerd bij aan tafel dat men toch misschien al wel verder is dan je denkt. Dat beeld bekroop mij toch de laatste tijd ook af en toe wel eens. En waar we volgens mij naar zitten te kijken, dat is het gevoel wat ik heb, is dat men volgens mij op sommige onderwerpen echt grote stappen heeft kunnen zetten. Op een aantal nog niet. Maar goed, de opdracht van Plastek was eigenlijk alleen maar kijken of er perspectief is op overeenstemming. Nou ja, dat zou hij best kunnen opschrijven in zijn verslag. Alleen dat er wellicht één partij bij zit, misschien meerdere, die een soort van koudwatervrees heeft. En dat men daar toch nog hard op aan het inpraten is. Ja. Op dat en wie bedoel je dan, Thomas? Pieter Omtzigt wellicht. Vermoed dat idee. Ja, dat is even, als je even op mijn onderbuik. Maar dat idee, als je afgaat, kijkt, die andere partijen die laten daar cryptisch wat dingetjes over los. Als je die puzzelstukjes bij elkaar legt, dan bekruipt je dat beeld. En vooral omdat die partij mij achter de schermen heeft laten weten dat ze die harde eisen hebben neergelegd. We willen weten hoe dit kabinet eruit gaat zien. Anders gaan we niet een volgende ronde in. Dat vind ik zo'n harde eisen. Dat voelt bijna als een exit-strategie. Namelijk, als dat niet duidelijk is, dan doen wij niet meer mee. Dat is wel iets om een positie af te dwingen. En misschien toch, daar zit gewoon nogal twijfel. Ook in die fractie weten we dat er leden zijn die moeite hebben met het idee samenwerken, een kabinet vormen met Geert Wilders. Die angst zit daar gewoon. En wellicht dat men daar deze dagen op ministerie van Justitie en Veiligheid over praat. Thomas, goed, helemaal tot slot. Weten, doen we het niet, want we zijn er niet bij. Zo is het. Thomas, helemaal tot slot. Want er komt natuurlijk weer een belangrijk moment aan. Er wordt uiteindelijk natuurlijk nu een verslag uitgebracht. Een tussenverslag, moet ik zeggen, aan de Kamer. Wanneer, waar en hoe? Precies weten we het niet, maar Plasterk gaat de komende dagen schrijven. Gaat daar komend weekend ook voor gebruiken. En wat ik nu hoor bij de meeste partijen is dat maandag wordt genoemd als de dag dat het naar de Tweede Kamer gaat. En dan zou je daar bijvoorbeeld volgende week woensdag over kunnen debatteren. Nou, dat lijkt mij de maandag WNL Haagse Lobby lijkt me een perfecte dag om dat naar buiten te spreken. Thomas van Groningen. Plasterk luistert, hè? Zo is het. Politiek verslaggever van WNL. Dankjewel. Bye. Ja, Nederland Lobbycratie, dat is de titel ook van het boek van Arjan Korteweg. Politiek verslaggever van de Lobbyland, zo is het. Fluisterde hij mij net toe, nog net hoorbaar. En eveneens is de gast hier, Oliver van Loo. Hij meldde net ook even JOVD-achtergrond, hè? Klopt. U bent voornamelijk, als ik uw portfolio bekijk, met wat linkse thema's bent u en onderwerpen en opdrachtgevers aan de slag als lobbyist. Ja, dat zegt Bert ook altijd. Zegt altijd dat ik de deugdlobby's in Nederland doe. Deugdlobbyist van de Haag is die. Maar we zijn ook vrienden. Eigenlijk zitten we maandagavond altijd met een biertje bij elkaar. Dus, maar we doen het nu bij jou in de studio. Ja. Dus, nee, dat klopt. Ja, hoe komt dat? Ik werk al sinds 2010 ongeveer voor veel VN-organisaties. Voor de Wereldbank, voor Bill en Melinda Gates, voor Soros. Ja, dus eigenlijk voor heel veel internationale organisaties die vooral belang hebben dat Nederland on track blijft, hè, mee blijft doen met bijdragen aan wereld, ja, mondiale vraagstukken. Ja, dat klopt. Maar ja. U heeft dus bijna bij al die onderwerpen natuurlijk, als je denkt Bill Gates en Soros, dus u krijgt dan heel wappie Nederland, krijgt u per bericht wat u naar buiten gooit, krijgt u wappie Nederland achter u aan ongeveer. Ja, als ik, de laatste keer dat ik bij de nieuwsbv zat, u bent de woordvoerder van al het kwaad ongeveer. Allerlei fanmail inderdaad, dat klopt. Ja. Was je ook in Davos eigenlijk? Nee, helaas niet. Nee, maar het klopt. Ja, dus ook als je bij de JOVD vandaan komt, kun je deze, met deze thema's aan de slag natuurlijk. Maar goed, om het beeld even in balans te brengen. Jullie weten misschien, in 2014 zei Lodewijk Asscher, elke Aziat die in de keuken staat kan vervangen worden door een Nederlandse kok. En we gaan geen Aziatische koks naar Nederland halen. Want we hebben ook werkloze koks. Die gaan gewoon uit de kaartenbakken zo de keuken in. Dus dan heb ik wel voor de Chinezen, de Japanners, de Thai en de Indonesen, toen het WOC-akkoord gesloten. Dat was toen het woord van het jaar namens het Nederlands publiek. Dus soms zitten er ook nog wat commerciële dingen tussen. Oké, goed. Even simpel gezegd even. Hè. We gaan richting het nieuws en de reclames direct. Daarna gaan we er uitgaand over doorpraten even. Want wat is de stand van lobbykracht in Nederland? Even als je nu met deze vier partijen die aan het formeren zijn, even een hele grote vraag, maar misschien kunnen we daarna verder afbellen. Ik ben even bij u. Wat is de stand van zaken eigenlijk als het gaat om Nederland als lobbycratie? Hoe het nu voor onze vakgenoten is, ja, om de toegang en u zelf, te krijgen? Ja. Nou, ik denk goed dat artikel van jou van afgelopen woensdag. Er wordt geweest naar meneer Korteweg van de Volkskrant. Van Arjan. Als ik daar dan lees dat er toch nu, door die uitslag, die toch die monster zegt van de PVV, nu vakgenoten eigenlijk wakker zijn geworden en denken, verdorie, ik moet me toch maar gaan melden. Ja, ik schrik daar wel van. Ieder zijn eigen keuze, hè. Dat is prima, tot je dienst. En ik ga niet vakgenoten allemaal afvallen. Maar wat ik er zelf van vind, wil ik best met je delen. Ja, ik dacht wel, je sluit vrede met je vijand, niet met je vrienden. Dus op het moment dat je bij de PVV nu pas aan de bel gaat trekken, ik denk dat je dan te laat bent. Volgens mij was het Tuur Elsinga, toch, van de FNV, die ook zei, ja, de helft van mijn achterban ziet die PVV helemaal niet zitten. Maar als ik vandaag het PVV-verkiezingsprogramma bekijk, AOW leeftijd terug naar 65, minimumloon omhoog, BTW boodschappen omlaag. Ja, dat was gewoon een ideaal wensenlijstje voor meneer Elsinga. Zie daar het probleem van de SP. Exact. Ja, dus, maar goed, ik merk het ook bij christelijke hulporganisaties die alleen bij CDA, ChristenUnie en SGP langsgaan. Dus ik zou zeggen, Maar u praat op een wat, in die zin wat meer wat zalvendere toon dan de kritische stuk van meneer Korteweg. Maar u zegt eigenlijk, ben ik gaan investeren in die relatie met de PVV, waardoor ik nu geen acuut probleem heb. Mag u zo verstaan? Nee, absoluut. Ja, ik ga daar jarenlang langs. Maar waarom laten ze u binnen? Wat is dat? Nou, dat is ook echt. Dat kost wel wat meer tijd om vertrouwd te raken. En ook wat informeler. Dus met elkaar een biertje doen, met elkaar een keer op de tennisbaan staan. Ik weet toen Geert Wilders 3 wetenschappers had opgeroepen tijdens dat proces. Was een van die hoogleraren, was een hoogleraar waarvoor werkte. Ik was daar toen mediawoordvoerder voor. En ik merkte daarna, dat hielp natuurlijk. Maar als ik me meldde bij die fractie, dan ging de rode loper uit. En dat ze ook blij waren dat jij hen serieus neemt. Hè? Wie is de tennisser bij de PVV? Ja, dat houden we even onder de kop van deze microfoon. Dion Graus bij de rek. Martijn, ik vind. Het gold ook de afgelopen jaren. De PVV had, geloof ik, 17 zetels. Ja. Forum had er. Met wat afsplitsingen hadden ze er 3 of zo. En nog een paar. En ja, 21 was natuurlijk. Dat waren allemaal zetels die de doorslag konden geven bij stemmingen. He, want heel veel gaat via het regeerakkoord. Maar ook heel veel gaat niet via het regeerakkoord. En dan weegt elke zetel even zwaar. En dan kan je verder vinden van die zetels wat je wil. Je kan een hekel aan ze hebben. Maar dat heb je misschien ook wel aan andere partijen. Dat, mocht ze zijn suggestie gewekt nodig. Hebben. Het gaat mij maar niet over de kwalificatie van welke zetel ook. Het gaat me om hoe je aan de meerderheid komt. En hoe je maar zo is het. Alleen dat zie ik dus wel te vaak gebeuren. Je ziet ook wel een kabinet over rechts. Dat bezuinigt op de natuur. En dan gaan de natuurorganisaties actie voeren. Samen met GroenLinks en de PvdA. Denk, ja, misschien moet je eens aankloppen bij de partijen die er nu over gaan. Maar hoe reageert de PVV als je namens de Soros Foundation komt? Vinden ze dat een goed idee? Oh ja, daar sluiten we ons graag bij aan. Heb je dat al geprobeerd? Dat is nou echt koren op onze molen. Nou, ik weet wel, er kwam een keer namens een vaccinatiealliantie van Gates. Die hebben 10 miljard per 4 jaar. En Bill geeft ook een miljard of 1,5 per 4 jaar aan. En ik legde het uit aan het Kamerlid dat het de meest zakelijke, meest business-wise hulporganisatie is die er is. Ze komen een land binnen en dan zeggen ze: we gaan dat jaar gaan we eruit. Jullie betalen elk jaar op basis van jullie economische groei, gaan jullie meer betalen. Echt een verhaal wat hen aanspreekt, maar het is natuurlijk heel vlak. Ze moeten dat in 1 keer kunnen uitleggen zonder nuance. Want anders gaat het niet met hun achterban. Dus ik kwam daar ook binnen en dat is ook wel iets voor al mijn collega's. Wat ik ook met jouw redactie vandaag besprak. Mijn verwachting was niet dat ik hen ging overtuigen. Ik kwam ook langs om ze te informeren en ik vroeg ze: je zou me al helpen als je tijdens het debat met de minister hier niets over zegt. Laat het gewoon gaan. En volgens mij heeft het Kamerlid toen gezegd: over die organisatie wil ik nog 1 iets zeggen. Ik ben hartstikke blij dat Bill Gates daar zoveel geld aan geeft, want dan hoeven wij het niet te doen. Dan gaat ons bedrag omlaag. Dus het was de winst was niet. Ik zou zeggen, als mensen zeggen: wij hebben daar niks te halen, want hun agenda is zo anders. U gebruikt andere argumentatie. Nou ja, kan mijn verhaal aansluiten bij datgene wat de PVV of de SP of de Partij van de Arbeid vindt. En daar moet je natuurlijk altijd over nadenken, in alle gevallen. En nu ook. En dat is voor sommigen misschien een beetje onwennig, omdat ze altijd gewend waren om bij D66 of bij het CDA aan te kloppen. Ja, dat ligt nu anders. Ja, maar het is ook om een andere reden onwennig. Het is ook onwennig omdat het toch. Jullie zijn blijkbaar de witte raven in het hele lobbylandschap. Ik heb van heel veel lobbyende partijen gehoord. dat ze iedereen uitnodigen. En dat de PVV gewoon echt altijd no-show is, niet reageert. En zo ken ik ze als journalist ook. Van je kan bij iedereen een verhaal gaan halen. Alleen bij de PVV houdt het op. Nou, ik begin niet op. In deze, we gaan richting het nogmaals nieuws naar de reclame. Ik begin bijna met het beeld zitten dat je als lobbyist makkelijker bij de PVV binnenkomt dan als journalist hier. Nee, dat is ook weer niet zo. Oh, dat is ook weer niet zo. Nee, maar wat wel zo is dat het WNO Haagse Lobby is, dat we naar het nieuws en de reclame gaan en dat we direct na het nieuws en de reclame nog een half uur doorpraten. Tot zo! NPO Radio 1 podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op Kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht: doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand. En voor maar €20 per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flex Lease. Bereken jouw korting op toyota.nl. op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €174 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Britse koning Charles is ziek. Hij heeft volgens Buckingham Palace een vorm van kanker en is vandaag voor het eerst behandeld. Charles werd enkele weken geleden nog behandeld vanwege een vergrote prostaat, maar volgens de BBC gaat het niet om prostaatkanker. De 75-jarige Charles werkt achter de schermen wel door. Zo zal hij het wekelijks gesprek met premier Sunak blijven houden. Zijn publieke taken worden overgenomen door andere leden van het Britse Koninklijk Huis. Snap, het moederbedrijf achter Snapchat, gaat 10% van het personeel ontslaan. Dat komt neer op 500 werknemers. Snap zegt te weinig te verdienen aan advertenties en de betaalde lidmaatschappen. De app is vooral onder jongeren populair. Volgens het bedrijf gebruiken zo'n 400 miljoen mensen hem. Slechts 7 miljoen daarvan betalen voor het abonnement. Ook bij andere techreuzen als Google, Microsoft en Meta vielen de afgelopen maand al 24.000 ontslagen. De VN gaat onderzoeken of zijn vluchtelingenorganisatie UNRWA wel neutraal is. Het onderzoek komt omdat 12 medewerkers volgens Israël betrokken waren bij de aanval van Hamas op 7 oktober. Veel belangrijke donateurs, waaronder Nederland, besloten daarom hun financiële steun stop te zetten. De Franse minister van Buitenlandse Zaken gaat de commissie leiden. Naar verwachting zal het onderzoek naar de neutraliteit van de UNRWA enkele maanden duren. Bij de organisatie werken tienduizenden Palestijnen. Aan de grens met Libanon zijn er opnieuw beschietingen geweest tussen het Israëlische leger en Hezbollah. Die organisatie zegt dat het meerdere raketaanvallen heeft uitgevoerd op doelen in Israël. Het Israëlische leger reageerde met raket- en luchtaanvallen. Hezbollah meldt 3 doden. In Israël zou niemand gewond zijn geraakt. Het weer, het is bewolkt en af en toe valt er een bui. Komende nacht verandert er weinig en koelt het nauwelijks af. Ook morgen is het grotendeels bewolkt met af en toe regen en de temperatuur stijgt naar 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Jesus Christ Superstar, de rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door het onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Je bedrijf beter beschermen bij KPN is makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Alleen met KPN en altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 9 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Geven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u dus met WNO Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Ja, het is een soort van radiostilte. Een geheim overleg hebben we vandaag gehad. Vier partijen zonder de informateur. Het gaat blijkbaar over vertrouwen en over chemie. Maar wij willen hier de balans opmaken hoe het met lobbyend Nederland staat. Want heel veel Kamerleden, maar ook oud-bewindspersonen, belanden uiteindelijk in de lobby. En de lobby kan gaan vanuit bedrijven, vanuit branches, maar ze hebben een enorme impact. En het is zo'n belangrijk onderdeel van de politiek in Den Haag dat je soms wel eens de vraag kan stellen: zijn ze niet af en toe te succesvol? Dit gaan we bespreken, want de stand van zaken is aan het doen we met Arjan Korteweg. Hij schreef het boek Lobbyland, maar hij schreef ook vele artikelen. En dat doet hij voor zijn voormalig werkgever, waar hij nu eigenlijk freelancer voor is, namelijk de Volkskrant. Daarnaast zit hij in de studio Oliver van Loo. Hij is zelfstandig lobbyist met een breed scala aan klanten. Zoals hij net zelf zei, hoe noemde hij het zelf, meneer van Loo? Bert noemt mij altijd de deugdlobbyist. De deugdlobbyist. Ja. Nou, die nemen we dan bij deze over. En die Bert, dat is Bert Bakker, want die zit aan de andere kant van de tafel. De ondeugdlobbyist, hè? Die was ooit Kamerlid van D66 en is nu managing partner bij het gerespecteerde bureau Holla, Meijners en Partner. Waar onder andere ook Fred Teven werkzaam is. Zeker, ja. Zo is het. Jullie, uw kantoor, die houden zich ook bezig met het detacheren. Dus eigenlijk met oud-politici, Kamerleden, misschien ook bewindspersonen, die dus na hun actieve politieke carrière op zoek gaan naar een baan. Die helpt u eigenlijk. Niet zozeer met het detacheren, maar met het begeleiden. Begeleiden. Ja. Daar is ook vaak een budget voor. Dus als jij vertrekkend politicus, dan is daar een budget voor. We hebben jaren geleden in deze uitzending Gert Leers gehad. Die was ooit minister, oud-burgemeester van Maastricht ook. En die had toen een detacheringsbureau. En eigenlijk op de vraag eigenlijk waarom het nou zo moeilijk is om deze mensen nou op een plek te krijgen in de maatschappij, zei hij, ik paraphraseer ongetwijfeld, zei hij, ja, zeker Kamerleden. Die zijn zo gewend dat alles wat ze zeggen ertoe doet. Dat alles wat ze zeggen er ook wat mee gebeurt. Dat ze met een bepaald gezag en aanzien behandeld worden. Plat gezegd dat ze eigenlijk vrij moeilijk in een organisatie te plaatsen zijn. Omdat het zelfbeeld niet helemaal correspondeert met de vacature. Mag ik het zo samenvatten? Ja, nou ja, het feest van erkenning, dat wordt u nu graag te zeggen. Je moet natuurlijk niet generaliseren, want het ligt voor iedereen anders. Maar het is wel zo dat Kamerleden, zeker als ze lang in de Kamer hebben gezeten, vaak een beetje vergeten zijn waar ze vandaan kwamen. Ja. En niet zo'n goed idee hebben van wat ze reëel gesproken kunnen gaan doen. Ja, en ook niet reëel wat we gaan verdienen en zo waarschijnlijk ook. Hoort er ook bij. Ook, maar, ja. Dus dat hoort erbij. Maar dan is het eerst een kwestie vaak van een beetje weer tot jezelf terugkeren en je afvragen, wat kan ik nou echt? U bedoelt gewoon vrij vertaald evenzeer met de voet op de grond zetten. Ja, en wat heb ik erbij geleerd? Want je hebt natuurlijk wel een heleboel dingen geleerd in die Kamer. Alleen, het is ook voor de buitenwereld vaak een beetje ongrijpbaar. Wat dan precies? Ja. En vervolgens moet je kijken naar wat wil ik en is dat te realiseren? En zo niet, wat moet ik er dan voor doen om dat wel te realiseren? Ja. Hè? Want opleiding en dergelijke kan er ook allemaal bij horen. Dus die begeleiding die is tegenwoordig redelijk professioneel. En, dat en moet wat, ook. Wat zijn dan vacatures waar u de meeste kans heeft om ze naartoe te begeleiden? Wat voor type baan sluit over het algemeen aardig aan? Dat kan heel erg verschillen. Sommige mensen moeten het onderwijs in. Sommige mensen kunnen bij een adviesraad. En weer anderen die willen graag bestuurder of toezichthouder bij een pensioenfonds worden. Maar daar moet je wel wat voor kunnen. Ja. En dat geldt eigenlijk voor al die dingen. Daar moet je wat voor kunnen. En of je kunt het al. Of de kwaliteiten die je nodig had als Kamerlid, die passen perfect op een andere baan. Maar meestal is dat niet zo. Dan moet je echt gewoon gaan heroriënteren en ook een beetje herscholen of bijscholen. Ja. En dat is helemaal niet erg. En er zijn er ook, maar dat is niet uit verlegenheid, hè, want dat is wel even een beetje, ze gaan allemaal lobbyen, dat is niet waar. Maar er zijn er wel heel wat. Maar soms zijn ze daar ook heel geschikt voor en heel effectief in. En hoe kun je dat een beetje selecteren en inschatten? Laat ik het zo zeggen. Wanneer krijgt u een ex-politicus langs dat u denkt, dat is bij ons die het willen, maar dan die het ook gedaan krijgen. Oliver van Loo. Ja, ik zit even te denken, het is niet omdat het een collega van Bert is, maar toevallig wel, Martijn van Helvert, een Kamerlid bij het CDA. Ik heb daar echt ontzettend plezierig mee gewerkt toen hij nog in het parlement zat. En hij kwam net uit de Kamer. Ik deed een klus voor 36 vrouwen die op een Nederlandse onderwijsinstelling in Kabul studeerden. En waar Nederland opeens een stekker uittrok. En die dames kregen geen overgangsregeling, helemaal niet. Die werden gewoon helemaal aan de lot overgelaten. Terwijl wij toch een feministisch buitenlandbeleid hebben. Dus en het was voor mij eigenlijk best handig om hem bij mij in een team te hebben. Dus ik heb hem gebeld en gevraagd, ben jij beschikbaar? Laten we deze klus samen gaan doen. En dat werkte echt fantastisch. Nu is hij bij jouw partner geworden, bij Bert. Maar toen ik tot 4 jaar geleden partner was bij een kantoor wat ik in 2010 had opgericht, hebben we ook wel eens wat ex-parlementariërs over de vloer gehad. Ja. Die nog niet even, denk ik, niet over afkoelingsperiode, want dan komt de Ariel meteen. Ja, maar, gaan, je voelt maar, er wel aankomen, daar gaan ja, we naartoe inderdaad. Maar die nog niet even met een benen op de grond hadden gestaan. En dan, echt één voorbeeld. Op zondagavond kreeg ik dan van zo'n nieuwe collega een opiniestuk waarin minister van VWS helemaal werd afgefakkeld. Terwijl we binnenkort met die minister aan tafel zaten. Dus ik denk dat het goed is dat Kamerleden in ieder geval eerst eventjes van die zeepkist afkomen te staan. Maar er zit natuurlijk een interessant spanningsveld. U gooide hem al even op. Dat die afkoelingsperiode, dus dat zijn een aantal regels, een aantal afspraken. Die zijn zowel in Brussel gemaakt, maar ook in Nederland. En in Nederland is het. En het punt is natuurlijk, wat het spannende veld is, is een ex-parlementariër, een ex-Kamerlid, die heeft natuurlijk zijn meeste impact nog als hij vlak na zijn vertrek. Want dan kent hij alle ingangen nog, zitten er heel veel Kamerleden waar hij mee samengewerkt heeft, kent hij misschien nog alle mensen, topambtenaren. Dus hoe langer die van het Binnenhof weg is. Ja. Je zou kunnen zeggen, meneer Bakker is ongetwijfeld de uitzondering op al deze regels die ik nu aan het stellen ben. Maar plat gezegd, het is een spanningsveld tussen de actuele waarde van je als lobbyist, net vertrekkend, ten opzichte, Arjan Kortweg, en ook om bij u uit, die afkoelingsperiode. Want er zijn al eigenlijk jaren en jaren, het gaat over een lobbyregister, over een afkoelingsperiode, het gaat over transparantie. En elke keer in de Kamer denk je, ja, nou, nu worden de kloeke besluiten genomen. Nu gaat het gebeuren. Nou ja, vul de rest maar in, meneer Korteweg. Nou ja, je moet even terug naar van, is lobby oké of niet? Oké, kom maar. Het is heel vaak in Den Haag, het hele politieke spectrum, vindt lobby een nuttig iets. Vervolgens komt de vraag van, hoe wordt het dan ingevuld? Lobby is, Bert Bakker zei het er net al, is beïnvloeding van beleid, beïnvloeding van de macht in principe, door informatie te verstrekken. En het gaat erom, is die toegang tot de macht gelijk verdeeld? Dus kan de een net zo gemakkelijk bij de macht in de buurt komen als de ander? Maar dan kun je er meteen ook een antwoord op geven. Het antwoord luidt natuurlijk nee. Nee, het antwoord luidt nee. En het antwoord luidt met name nee als er mensen die heel dicht bij de macht hebben gezeten, die dus alle deurtjes en ramen en venstertjes die op een kier staan kennen, en die contacten hebben in Den Haag, eventueel contacten op ministeries hebben, en die dossiers nog kennen uit hun eigen tijd, als politicus, als die op een deur kloppen, is de kans heel veel groter dat die deur open gaat en dat daar een welwillend oor achter die deur zit dan als een wildvreemde hetzelfde probeert. Maar jij zei net, hebben alle belangen dezelfde toegang? Toen zei je nee. En dat is niet zo. Oh. Nou ja, ik las toevallig gisteren, en dat ging over Brussel, maar in Nederland is het niet anders, dat er meer lobbyisten rondlopen voor NGO's in Brussel, dus voor goede doelenorganisaties met subsidie en goede doelengeld, dan lobbyisten uit het bedrijfsleven. Nou wil dat niet zeggen dat ze allemaal even goede toegang hebben, maar ze hebben wel allemaal het volste recht in een democratie om hun belangen naar voren en onder de aandacht te brengen. Zeker. En dus is daar niks mis mee. Dan is de volgende vraag, wie doen dat dan, die lobby? Nou, dan moeten we onderscheid maken tussen bewindspersonen. Maar niet over Brussel, maar over Den Haag. In Den Haag is dat niet zo, hoor. Dat NGO's ook zoveel lobbykracht hebben als het bedrijfsleven. Ik ken NGO's die hebben meer lobbyisten in dienst gesubsidieerd. Namen, rugnummers, zitten we voor je? Nee, daar zitten we niet voor. Jawel. U kunt toch een NGO noemen van u zegt die zijn spectaculair goed vertegenwoordigd. Wat zijn daar mis mee? Ja, die zijn er. Kom maar door. Welke? En er zijn bedrijven die zijn veel minder goed vertegenwoordigd. En ook grote bedrijven. Maar even, dit is interessant. Wat maakt het nou uit als u nou dan zou zeggen, meneer Bakker, nou, deze NGO heeft dat ongelooflijk sterker goed voor elkaar? Mijn punt is, het is een algemeen verschijnsel. Het is een algemeen verschijnsel dat NGO's, en trouwens in toenemende mate ook semi- en lagere overheden, en ook bedrijven hun lobby goed voor elkaar hebben. En daar is in de kern helemaal niks mis mee. Maar dat spreekt niemand tegen. Maar dat is toch wat anders dan gelijke toegang tot de macht. Nee, en nu komt jouw punt over voormalige bewindslieden en eventueel voormalige Kamerleden die makkelijker toegang hebben. Nou, daar heb je die afkoelingsperiode voor. Dat vind ik ook op zichzelf reëel, met name voor bewindslieden. Want die is hoe lang even nu? Voor Kamerleden is het een kwestie van één verkiezing afwachten en dan zijn al die contacten, althans het grootste deel daarvan, zijn weg. Hè? Maar die verkiezing wachten ze niet af, hè? Nee, dat hoeft ook niet voor Kamerleden. Die zijn ook geen bestuurder geweest. Je hebt een afkoelingsperiode van één termijn en daarna hoeft het niet. Voor bewindspersonen. Voor bewindspersonen. Voor bewindspersonen. Voor bewindspersonen moeten ze één... Nee, moeten ze... Twee jaar afkoelen. Dat is nu de regel. Dat was eigenlijk ook al de regel, maar dat was niet vastgelegd en zo. En daar doken mensen ook onder. Maar ik vind dat een hele reële, zinnige regel. Dus ik vind, voordat je regels gaat stellen, moet je afvragen, welk probleem los je op? Nou, dit lost echt een probleem op. Althans, een vermeend probleem. In die zin dat, kijk, ik geloof echt niet dat Cora van Nieuwenhuizen, want daar gaat het dan vaak over, dat die meteen haar eigen ministerie heeft gebeld en gezegd, ik wil het tussen zo geregeld hebben. Want dat weet het ministerie ook wel. We gaan even kort luisteren. Cora van Nieuwenhuizen, die is nu de voorzitter van de branchevereniging Energie Nederland. En die heeft natuurlijk als minister heeft zij aan tafel gezeten waar allerlei belangen besluiten als het over de toekomst van de energie in Nederland gaat. Zij werd er natuurlijk mee geconfronteerd, leidde tot veel opschudding en zo reageerde ze. Ja. Weet u wel precies wat er speelt? U zat bij al die gesprekken. Nou, vanaf dat dit ging spelen heb ik ook in de zomer met de ambtenaren hier de afspraak gemaakt dat mocht zich zoiets gaan voordoen, dat er ergens een raakvlak zou zijn, dat dan collega Steven van Wijnberg dat zou doen en dat in een voorkomend geval de minister van EZK mij daarin zou vervangen. Maar mede geholpen door het zomerreces heeft zich dat niet voorgedaan. Maar bij die begrotingsgesprekken ging het toch ook over energie? Dan weet u toch precies wat er speelt? Heeft u toch een voorsprong? Ik heb geen beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad met energie. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat er in het kabinet besproken wordt. En dan zou je helemaal geen enkele baan meer kunnen doen. Ja, het probleem is hier, de schijn is niet vermeden. En die moet je wel vermijden. Ik geloof niet dat er echt iets serieus aan de hand was met Cora. Maar de schijn is daar gewekt. Ja, en dus is daar terecht kritiek op. Dat begrijp ik heel goed. En daarom is die regel nu ingesteld. En dat betekent 2 jaar lang niet lobbyen bij je oude ministerie. Of... Maar even, meneer Bakkerbakker, even. Ze gooit eigenlijk 2 argumenten in de strijd. Ze zegt, ik heb een soort eigen moreel kompas. Ja. En mocht dat ergens toch onverhoopt en onverwacht haperen, dan heb ik een ambtelijke check die mij in geval van twijfel dan weghouden. Ja. Ja. En wat gebeurde er in de praktijk? Ja. Voorkomen op de verkeerde plek, op het verkeerde moment aan die vergadertafel gezeten. Ja. Dan stelt het toch helemaal niks voor, die argumentatie? Zij heeft de schijn dus echt niet vermeden. Los van wat er daadwerkelijk is besproken in die vergadering. Want dat weet doet er eigenlijk niet eens meer toe. Maar ze heeft de schijn niet vermeden. En daarom is het niet goed. Maar daarom is er nu ook die regel ingesteld. Die er eigenlijk al was, nogmaals. Ja. Maar die werd niet echt gehandhaafd en ook niet zo beleefd. Maar het gaat altijd over Cora van Nieuwenhuizen. Er was vlak daarvoor een geval wat minstens even schrijnend was. Dat was Tientje van Veldhoven. Ja, D66 ook mee eens. Staatssecretaris, die kende subsidie toe aan een club in Brussel waar ze even later zelf ging werken. Ja, dan is je kompas ook natuurlijk hopeloos in de war. Daar helpt bijna geen regel aan. Voor alle helderheid, dat is ongekend. Dat kan dus ook echt niet. Nee. Dus dat vind ik prima. Alleen, daar wordt heel vaak worden daar lobbyisten voor aangevallen. Maar dit was gewoon het kabinet. Ja, dankjewel dat je dit zegt. Ja. Want dit is wel, elke keer brengt dit weer ons vakgebied weer, wordt het weer besmeurd. Lijkt het net alsof wij echt lak hebben aan alle protocollen of alle afspraken. En elke keer gaat het om een bewindspersoon wat de oversteek maakt, wat fantastisch is. Maar ik zat vanmiddag even te kijken naar die aanbevelingen. Die nog wat verouderde aanbeveling van die Greco-adviescommissie, waar Transparency International vorig jaar Loes Wies van der Laan bij Op1 ook nog mee kwam. Ja. En eigenlijk achter elke aanbeveling staat minister van Binnenlandse Zaken. En bij een aantal staat parlement en senaat. Arjan weet misschien wat echt de laatste stand van zaken is. En bij 1 aanbeveling stond de beroepsvereniging voor lobbyisten. Maar ik zou dan zeggen, laat het BZK en de Kamer en de Senaat alsjeblieft daar werk van maken. Want langzamerhand wordt het ook een beetje vervelend dat die discussie altijd opspeelt. Ja. Terwijl we gewoon een prachtig vak hebben. Ja. Maar het punt is dat er zijn strengere regels voor lobby gekomen en in de maak door die kritiek van buiten, hè, van de Raad van Europa en van Greco. Het punt is dat de verwarring daarover, die zit tot op het hoogste niveau. Dus ook Mark Rutte vond het een heel goed idee dat Cor van Nieuwenhuizen overstapt naar de energielobby. Totdat de hoge ambtenaren op algemene zaken zeiden van nou, misschien moet je daar toch nog even goed naar kijken. Dus het besef dat die stap niet gemaakt kan worden, komt helemaal van bovenaf en sijpelt door de organisatie in. Ja. En ik vind het ook slecht dat de hele lobbysector daardoor besmet in het daglicht wordt gesteld. Want dat gebeurt natuurlijk wel. En kijk, ik vind, maar dat vind ik ook van die aanbevelingen van Transparency International en Greco en zo. Daar wordt gezegd, Nederland heeft geen regels. Nou, dat is inderdaad zo. Nederland heeft maar heel beperkte regels. Maar voordat je regels gaat stellen, moet je wel afvragen, wat is dan precies het probleem? Nou, in de kern vind ik altijd, is lobbyen niks mis mee? Ieders goede recht. Het probleem ontstaat op het moment dat functies, rollen vermengd raken. En ook, Arjan, wanneer de een betere toegang zou hebben dan de ander. Maar daar mag je over nadenken. Het laatste is het allerbelangrijkste. Is de toegang tot de macht gelijk verdeeld? En de verantwoordelijkheid daarvoor zit niet bij de zender, maar bij de ontvanger. Die zit bij de politicus die belobbyd wordt. Absoluut, eens. Jullie leggen met z'n tweeën een fantastische brug even neer naar de laatste 10,5 minuut. En dat gaat me om het volgende. We zien natuurlijk de laatste paar jaar is dat het landschap enorm een opschudding is. We zien de opkomst van nieuwe partijen. Maar we zien ook, als je kijkt naar de grote branchevertegenwoordigers, allemaal nieuwe spelers komen. Het mooiste zie je dat bijvoorbeeld in de landbouwdebat. Hè, dus LTO heeft nu een hele andere rol, Farmers Defence. En er komen allemaal nieuwe partijen. Dus het veld wordt opgeschud, zeg ik maar even zo. Turbulent. En tegelijkertijd zie je ook iets anders. Er ontstaat een soort maatschappelijk ongemak dat eigenlijk als de polder heel goed zijn werk doet. Ik pak even als voorbeeld erbij het klimaatakkoord met allemaal verschillende tafels. Dan wordt in de polder, lees dus niet transparant. We hebben er allemaal geen zicht op. Zitten allemaal mensen van allerlei partijen. Ik twijfel niet aan dat ze dat met de beste intenties doen, dat ik even erbij gezegd heb. Maar uiteindelijk komt er dan een enorm concept, komt er dan richting de Kamer. En dan zeggen al die partijen, ja, hier moet u even het tekenen bij het kruisje, want u kunt niet aan cherrypicking doen. Waardoor het hele maatschappelijke debat, want het gaat om hele forse maatregelen die iedereen voelt, of op zijn dak of in zijn portemonnee of waar dan ook, eigenlijk buiten het gezichtsveld van die Kamer plaatsvinden. Ja. Nou, tel daarbij op bijvoorbeeld nog een rechtelijke uitspraak als bij Urgenda. Dan ontstaat op een gegeven moment een soort ongemak van, als die polder eigenlijk te goed zijn werk doet, lees allerlei compromissen sluiten en alle belangen tegen elkaar af weten wegen, waardoor de minister eigenlijk het nog alleen maar met een paraafje naar de Kamer hoeft te sturen. Dat ongemak, dat groeit. En dus wil ik met jullie de laatste 10 minuten praten. Zorgt deze opschudding, zoals ik die net probeer samen te vatten even, voor een ander speelveld en misschien ook noopt dat jullie tot andere werkwijze? Kijk ik uw kant even als eerst even op. Nou, ik vind eigenlijk ook wel een signaal, ook wel richting het parlement, dat zij kennelijk, als je kijkt naar het energietransitieakkoord, ik ben helemaal niet van dichtbij, heb ik dat meegemaakt hoor. Maar kennelijk dat het de partijen in de Kamer niet lukt om overeenstemming te vinden. Van Greenpeace tot AXO, hè, van vervuilers tot beschermers. Ik vind dat ook wel een signaal dat je bij jezelf te raden moet gaan. Wat doen wij niet goed, waardoor de polder ook die rol langzamerhand eigenlijk van ons over gaat nemen. Dus ik vind dat ook wel een waarschuwing. En ik weet niet of ik dat nou een hele zorgelijke ontwikkeling vind eigenlijk. En ik vind een parlement dat zichzelf respecteert moet nooit tekenen bij het kruisje. Er is geen nieuw verschijnsel overigens. Vroeger was het al zo dat de Sociaal-Economische Raad had dan lang onderhandeld over een akkoord. En er was een akkoord. En dan moest de politiek tekenen bij het kruisje. En er mocht niks aan veranderen. Want er was allemaal zorgvuldig uit onderhandeld. Denk ja, maar die vakbondsleden zitten daar namens 10.000 mensen of zo. Hè? Of nee, sorry, namens 1 miljoen mensen. En die Kamerleden die zijn daar gekozen door alle kiezers. Dus zij hebben uiteindelijk het laatste woord. En dat moeten ze ook nemen ook. Maar ik hoor dus nu echt twee dingen. Eén, we moeten ons wat vragen stellen. Ik hoor u zeggen, ja, maar veel verandering hoeft er ook niet plaats te vinden. Business as usual voor een deel. Nee, ik zeg dat maar, juist wel. Ik vind dat de Kamer zich niet moet lenen om te tekenen bij het kruisje. Maar het punt is dat de polder helemaal niet zo goed werkt, hè? Nee. Denk ik, op het moment. Nee, maar de klimaatpolder heeft natuurlijk toen wel zo gewerkt. Ja. Alleen, die hadden van tevoren allerlei tegengestelde belangen, zoals de kernenergie, buitengesloten. Niet mee, die mochten hier meedoen. Ja. Ja, dan kun maar je ziet op alle andere terreinen zie je dat de polder, dat er een soort parallele polders aan het ontstaan zijn. In de landbouw, in het klimaat zie je dat. Je ziet het in het onderwijs, in de zorg. Allemaal organisaties die gegroeid zijn en waar naar geluisterd wordt omdat de klassieke polder, net als de klassieke grote partijen, niet meer functioneren. Dat is aan het uithollen. En we zitten nu ook met de formatie in een soort nieuwe werkelijkheid waar iedereen nog zijn weg in moet vinden. Maar de klassieke polder, met alle, die wordt door al die demonstraties ook, hè, de laatste 5 jaar, wordt er weer gedemonstreerd. Alle jaren daarvoor was Nederland een land zonder demonstraties. Dat is ook een vorm van lobbyen, van beleidsbeïnvloeding. Zeker. Maar kijk, ook daar waar de polder dan wel functioneert, gaat het vaak ten koste van belangen die dan maar buiten de tafel worden gehouden. Hè? Denk even aan het integraal zorgakkoord dat minister Kuipers nog met de zorgorganisaties. Ja, daar zaten heel veel belangrijke zorgorganisaties, bijvoorbeeld in de GGZ, zaten niet aan tafel. Vervolgens wordt er bezuinigd, de vrije artsenkeuze wordt afgeschaft. En de Kamer zegt, ja, sorry hoor, we steunen het ongewijzigd. Dan denk ik, dat kan niet. Maar dat vind ik ook wonderlijk. Ben ik met je eens. Dat de Kamer moet altijd. En Fleur Agema had daar altijd een heel goed punt. Die zei, ja, maar ik wil hier beslissen over de vrije artsenkeuze. En niet die zorgverzekeraars en de ambtenaren en die belangenbehartigers. En daar heeft ze groot gelijk in. Meneer Vallo? Nou ja, goed. Ja, in aanvulling daarop. Ik denk, uiteindelijk is het wel aan het parlement om het te wegen. En als hij dan zegt, wij missen een aantal invalshoeken. Bijvoorbeeld wat je zei, kernenergie bij het energietransitieakkoord. Ja, dan kun je dat toevoegen. Hetzelfde, we hebben het daar een keer eerder over gehad, over de tabakslobby die van Volt niet meer brieven mocht sturen naar de Kamer. He, toch gewoon artikel 9, feit van vergadering hebben. Toen hebben wij ook als branchevereniging een brief gestuurd de dag voor de stemming. Het is aan het Kamerlid zelf om te wegen wat je met de informatie doet die je ontvangt. Laten we nou niet kleinzierig gaan doen, ook niet kinderachtig gaan doen. Dus die Kamer kan in elk geval zeggen, wij wegen het. En op een aantal onderdelen wegen wij dat akkoord, is het gewoon te licht bevonden. En moeten we het gaan aanvullen. Dat zou ik een volwassen manier vinden om te zeggen, polder bedankt, maar wij nemen het nu over. Ja. Het ontslaat ze niet van de verplichting. Maar daar is de polder niet voor thuis, hè? Want die willen gewoon zaken doen. En als de zaken zijn gedaan, moet het parlement zijn mond houden. Nou, dat zie je heel lang en heel vaak in de polder. En is ook al van lang geleden zo. Ja, en dat is, als dat dan leidt door dingen die de mensen niet zinnen, en op te veel terreinen tegelijk, dan krijg je opstand. Mm. Dat zien we natuurlijk nu overal om ons heen gebeuren. De korte weg, ik zie een paar gefronste wenkbrauwen. Nou ja, ik heb eigenlijk nog wel een vraag waar ik dan mee zit. Maar het is een beetje een ander onderwerp. Wat uit ons stuk in de Volkskrant bleek, was, om dezelfde doelen te bereiken, gebruiken lobbyisten nu andere argumenten. Dus als jij de kunsten wilt bepleiten bij een partij die zegt, alle kunstsubsidies kunnen stoppen, zoals de PVV zegt, dan zeg je, ja, maar kunst is goed voor verbinding. Kunst is goed om te spreiden. Is goed voor de gezondheid. Als je fietsen wil bevorderen, doe je dat niet met een beroep op klimaat, maar doe je dat met een beroep op de veiligheid. Minder auto's op straat kunnen je kinderen veilig. Als je energietransitie wil bevorderen, dan zeg je, dat is goed tegen klimaatverandering, maar dan zeg je, dan zijn we minder afhankelijk van Saoedi-Arabië en Rusland. Hebben jullie dat ook in jullie praktijk? Ja, ik denk voortdurend. Doen jullie dat ook? Ja, niet alleen van nu. Dus je vraagt je altijd af, met wie ga ik in gesprek? Hoe staat die in de zaken? Ja. En welke argumenten van mijn kant zijn daar belangrijk in? En natuurlijk verschilt dat wanneer je met de Partij van de Arbeid spreekt, dan gebruik je andere argumenten dan wanneer je met de VVD spreekt. Maar je moet natuurlijk wel uiteindelijk hetzelfde bepleiten, want anders wordt het een zootje. Dus je legt op sommige punten wat meer of wat minder nadruk. Of, wat natuurlijk ook kan, je stuurt een brief, dat gebeurt, komt ook voor, gewoon een brief naar alle Kamerleden tegelijk. En dat is dan dezelfde brief. Hè. Dan ga je ook niet shoppen in je argumenten. Maar tijdens een gesprek ga je natuurlijk nadenken over de vraag, hoe ziet de ontvanger eruit? En wat vindt hij of zij belangrijk en wat veel minder belangrijk? Nou, dat doe je nu ook. Maar jullie hebben bijvoorbeeld Kansspelen, hè? Is een van jullie klanten. Niet meer. Maar... Oh, dat is voorbij? Ja, we hebben er nog één. Oké, nou die ene, als die toegang wil tot door de partijen zoals ze nu aan de formatietafel zitten. Wat voor argument zou je dan gebruiken? Hoe zou je zeggen, nou, is het toch heel belangrijk om die online kans spelen. We weten dat er veel kritiek op is, maar heel belangrijk om dat overeind te houden. Nou ja, kijk, het belangrijkste argument daar, maar dat zou ik tegen iedereen gebruiken, is dat je alle zorgen begrijpt die er zijn. rondom verslaving, rondom toename van het aantal mensen enzovoort. Maar dat het slechtste wat je kunt doen is het intrekken van de wet, wat sommigen willen. Want dan gaat alles weer illegaal. Dat is waar we 3-4 jaar geleden vandaan kwamen. Toen hadden we er geen zicht op. We hadden geen belasting. Ja. En we hadden geen instrumenten om zorg, zou ik maar zeggen, bij de mensen te brengen. Dus dat moet je niet doen. En dat gezegd hebbend moet je voor alle zorgen wel begrip hebben. En kijken hoe je de wetgeving kunt verfijnen zodanig dat iedereen ermee kan leven. Maar dat zou ik tegen de PVV zeggen, maar net zo goed tegen de Partij van de Arbeid. Dus het is allemaal hartstikke slecht. Maar als u het afschaft, wordt het nog slechter. Dat is eigenlijk. Kijk, we hadden 20 jaar geleden, of 25 jaar geleden, is het internet begonnen met gokken aan te bieden. Ja. En dat hebben we meer dan 20 jaar lang op zijn beloop gelaten. Geen wetgeving. Andere landen waren ons al ver voor. Het is nou niet zo dat mensen dat dan niet illegaal gokten. Er werd door heel veel mensen, sommigen zeggen tegen 1 miljoen... werd er illegaal online gegokt. Ja, en als dat zo is, dan moet je naar mijn gevoel reguleren, zodat je er zicht op hebt. Oké, tot zover de lobby in deze uitzending. Arjan Kortweg, straks zijn vinger op, heel kort. Lobby is, kansspelen zijn een heel interessant onderwerp in de lobby. Zeker. Omdat de bedrijven, gaat heel veel geld om. Die zijn sterk georganiseerd, maar de verslaafden totaal niet. Dus aan de ene kant heb je een sterke lobby, aan de andere kant heb je eigenlijk geen lobby. Dus daar zie je dat het scheef gaat. Daar zou ik nog eens een programma apart voor organiseren, want er is wel wat over te zeggen. Met deze teaser gaan we afronden. Ik dank zeer hartelijk alle drie onze gasten. Arjan Korteweg, je hoorde net, politiek journalist gespecialiseerd in het lobbywezen, mag ik wel zeggen. Oliver van Loo, zelfstandig lobbyist. En u hoorde net ook als laatste de managing partner van Meines Holla en Partners, oud-D66-Kamerlid Bert Bakker. Ik dank u heel erg voor het luisteren. Heel graag tot volgende week, 8:30, iedere maandagavond, WNO Haagse Lobby. Zometeen hier op deze zender langs de lijnen omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. En voor het nieuws zit klaar. Ties van